تبو ولا تصرفو، کھاؤ پیو خدا کی نعمتیں اسراف مت کرو، اسراف اور تبذیر، فضول خرچی، اور کسی ناجائز کام میں جو بھی پیسہ یا مال یا دانہ اناج پھل خرچ کیا جائے گا وہ اسراف میں داخل ہوگا، وہ درست نہیں ہے. کسی رسم باطل میں، کسی تعیش کے کام میں حد سے زیادہ خرچ کیا یا غلط مقام میں خرچ کیا وہ اسراف میں داخل ہوگا. اسراف مت کرو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خدا کے نزدیک اسراف کرنے والے ناپسندیدہ لوگ ہیں، اعتدال سے نکلے ہوئے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں. رسومات میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اسراف اور تبذیر، یہ بے حد و بے شمار ہماری سوسائٹی. مکان بنانے میں اسراف، ولیمہ کرنے میں اسراف، اور جتنے بھی رسومات ان میں اسراف کیا جاتا ہے یا تبذیر کی جاتی ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، وہ کوئی انسانیت کا بہتر کام نہیں کرتے. جو انسانیت کے بہتری کے کام ہیں ان میں حصہ لینا چاہیے، شیطان کا اتباع نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کرنے کا کام یہ ہے، دو کام کرنے، اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور اس کا جو حق ہے خدا کی جانب سے وہ ادا کرو، اور اسراف مت کرو. اور اللہ نے کھیتی اور باغات کے ساتھ ساتھ من الانعام، مویشیوں میں سے بھی اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں حبولتن، جو بار برداری کا کام کرتے ہیں، اونٹ ہیں، بیل ہیں، خچر ہیں، گدے ہیں، ان پر سامان لاد کر انسان لے جاتے ہیں، بے حد مفید ہیں. اللہ نے ان کو انسانوں کے تابع کر دیا اور خادم بنا دیا، تو یہ بار برداری کا کام کرتے ہیں. وہ حمولا، اور بعض جانور ایسے ہیں جو زمین سے لگے ہوئے، فرشا، فرش کا معنی زمین سے لگے ہوئے، یعنی پست قد ہیں، وہ بار برداری کا کام نہیں کر سکتے، لیکن انسانوں کے لیے بہت مفید ہیں. اب بھیڑ بکریاں ہو گئی، چھوٹے جانور، ہاں پست ہیں، زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور فرش سے بعض نے یہ بھی بیان فرمایا، جیسا کہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض نے یہ فرمایا کہ ان کے چمڑے اور ان کے بال فرش کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ہاں نیچے بچھانے کا کام دیتے ہیں، پہننے کا کام بھی دیتے ہیں ان کے بال، اور اسی طریقے سے فرش کا، اور کھالیں بھی ایسی ہیں، ہر وقت دیکھو گے وہ مسلے زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ جانور ہر وقت ذبح کے لیے زمین کے ساتھ لگتے ہیں. ہر روز دنیا میں کروڑ ہا بھیڑ بکریاں زمین کے ساتھ لگ کر قربان ہوتے ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی کروڑوں کی تعداد میں، سینکڑے نہیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں روز مرہ اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے، زمین کے ساتھ لگے ہوئے ذبح ہو رہے ہیں اور انسان فائدے اٹھا رہے ہیں اس سے. یہ بھی اللہ نے اپنی قدرت تامہ کے ساتھ پیدا کیا، خدا کے انعامات ہیں، ان کو استعمال کرو. کلو، ہاں کھاؤ، جو اللہ نے تم کو روزی دی، خواہ زمین سے، خواہ باغ سے، خواہ جانوروں سے، جو اللہ نے تم کو رزق دیا اس میں سے کھاؤ. اس میں سے، جانور سارے کے سارے تو حلال نہیں ہیں، بعض جانور صرف فائدے کے لیے ہیں، وہ کھانا ان کا ممنوع ہے، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، گدا نہیں کھا سکتے لیکن فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خچر کو کھا نہیں سکتے لیکن فائدہ اٹھا سکتے ہیں، گائے بیل کھا بھی سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. بھیڑ بکریوں کا ایسا حال ہے، اونٹوں کا ایسا حال ہے. جو اللہ نے رزق دیا اس کو کھاؤ. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح میں شیطان کے قدموں پر چلنا یہ ہے خدا کے قانون کی پابندی کو چھوڑ دینا. جو خدا کے نازل کیے ہوئے قانون کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش پر چلتا ہے یا اپنے رسم و رواج پر چلتا ہے، یہ شیطان کے قدموں کا اتباع کرتا ہے۔ انسان کی ترقی کے لیے قانون کی پابندی ضروری ہے، وہ قانون جو خدا نے انسانوں کے لیے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نازل فرمایا، اس میں انسانوں کو کی ترقی اور کمال ہے اور کامیابی کے مقام تک پہنچنے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ جس نے اس قانون کو توڑا وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا، بدعت کی، شرک کیا، قانون کو توڑ کر اس کی خلاف ورزی کی، اس کی پابندی نہ کی، حضیرت القدس تک نہیں پہنچ سکے گا، جنت تک نہیں پہنچ سکے گا، کامیاب نہیں ہو سکے گا اور ترقی نہیں کر سکے گا انسان۔ یہ قانون کی پابندی سے ہی انسان کو عروج نصیب ہوتا، اور خصوصاً قانون کے سلسلے میں حلال اور حرام کا قانون بڑی اہمیت رکھتا۔ قلوب من طیبات حلالا طیبا، حلال پاک چیز کھاؤ، حرام چیز بالکل نہ کھاؤ، نہ اس کو استعمال کرو، کیوں؟ ترقی نہیں کر سکو گے، پاک نہیں ہو سکو گے۔ جب پاک نہیں ہو سکو گے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق بھی نہیں بن سکو گے، حضیرت القدس کے ممبر بھی نہیں بن سکو گے، جنت میں بھی نہیں پہنچ سکو گے، تو ترقی کیسے ہوگی؟ تو یہ اللہ نے فرمایا ہے، کسی قسم کا بھی اس قانون کے خلاف انسان چلے وہ ناکام ہے، ترقی اس کو نہیں نصیب ہو سکتی۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اپنی خواہش ہے یا بدعات پر یا حرام باتوں پر تم عمل پیرا ہو اور ان چیزوں کو استعمال کرو، کیوں؟ یاد رکھو انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے، اس نے تو قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں آخری دم تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں، جب تک غرغرہ نہ ہو، سانس جب نکلتی ہے جسم سے، روح نکلتی ہے، اس وقت تک شیطان اپنے داؤ میں رہتا ہے کہ اس کو ایمان سے خالی کر کے میں آگے بھیجوں۔ ایمان کی دولت لے کر نہ جائے، یہ کفر شرک لے کر جائے آگے، تاکہ میری پارٹی وہاں بھی بہت غالب اور زیادہ ہو، یہ تمہارا سری دشمن ہے۔ تو اللہ تعالی کی نعمتوں کو کھاؤ اور اس کے قانون کی پابندی کرو، شکریہ ادا کرو، حقوق ادا کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، بدعت مت اختیار کرو، خدا کے قانون کو مت توڑو، کہ یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے اور وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ تو دشمن کی بات کو تم مانتے ہو اور جو تمہارے فائدے کی بات ہے اسے نظر انداز کرتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثمانیت ازواج، من الضان اثنین ومن المعز اثنین، قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ثمانیت ازواج، آٹھ جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، من الضان اثنین، بھیڑوں میں سے دو، نر اور مادہ، ومن المعز اثنین، بکریوں میں سے دو، نر اور مادہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ آج ذکرین، کیا دونوں نر حرام قرار دیے ہیں اللہ نے یا دونوں مادہ؟ یا جس پر مشتمل ہے رحم مادہ کا، بتلاؤ مجھ کو علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو، اور پیدا کیا اس نے اونٹوں میں سے دو، نر اور مادہ، اور گائے اور بھینس میں سے دو۔ قل آذ ذکرین، آپ کہہ دیجئے کیا دونوں نر حرام قرار دیے ہیں اللہ نے، یا دونوں مادہ، یا جس پر مشتمل ہے رحم مادہ کا۔ ام کنتم شہداء، یا تم حاضر تھے جبکہ اللہ نے تم کو حکم دیا تھا اس کا، پس کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے بڑھ کر جس نے افترا باندھا اللہ پر جھوٹ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں۔ مشرکین نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فعلی شرک کے سلسلے میں جن جن چیزوں کو اپنی طرف سے اپنے رسومات باطلہ کے ساتھ جن کو حرام قرار دیا، یا جو نظر و نیاز اللہ کے سوا غیر کی کرتے تھے، اس کی تردید اللہ نے فرمائی ہے پہلی آیات کے اندر، اور ان کے شرکیہ رسومات کا رد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے انعام دیا ہے اس کو استعمال کرو، اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اور شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ انعامات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے من الانعام، پہلے باغات کا ذکر ہوا، کھجوریں، انگور، کھیتیاں، زیتون، انار وغیرہ، جو کرنے کی بات ہے کہ ان چیزوں کا پھل زمین کی زراعت کا، اناج اور درختوں کے پھل ان کو کھاؤ، اور جو ان کا حق ہے زکوٰۃ اور صدقہ ہے وہ ادا کرو، اور اسراف نہ کرو حد سے زیادہ بڑھ جانا، اور غلط جگہ پر، ناجائز جگہ پر خرچ کرنا، یہ ہے بچنے کی بات کہ خدا تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان انعامات سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے من الانعام حمولتن، مویشیوں میں سے کچھ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ زمین سے لگ کر چلتے ہیں، یا تو ان کی پشتیں ہر وقت زمین کے ساتھ لگی رہتی ہیں، یا وہ خود پست ہوتے ہیں، زمین کے قریب ہو کر چلتے ہیں، اونچی قد والے نہیں ہوتے، اور اس لیے ان کو فرش کہا گیا ہے، یا ان کی کھالوں کو اس فرش پر بچھایا جاتا ہے ہر وقت۔ اللہ نے جو تم کو روزی دی ہے ان کو اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی نیاز بناؤ۔ اور پھر یہ ہے کہ ان میں سے بعض کو معبودان باطلہ کے نام پر منسوب کرو، اور اس طریقے سے شرک کے اندر مبتلا ہو، یہ ہے شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو مویشی حلال قرار دیے ہیں اور بطور انعام کے ان کو ذکر فرمایا ہے، اب ان کی تشریح ہے ان آیات کے اندر، اور ساتھ ساتھ شرک کرنے والوں کے شرک کا رد ہے۔ سمانیت ازواج، سمانیہ کا جو یہ اعراب ہے، سمانیتا پڑھتے ہیں اس کو منصوب، یہ حمولتن سے بدل بھی ہے، اور مویشیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بار برداری والے اور زمین سے لگ کر چلنے والے، سمانیت ازواج آٹھ، یہ آٹھ ہیں وہ، جن میں سے بعض بار برداری کا کام دیتے ہیں، بعض زمین کے ساتھ لگ کر چلتے ہیں۔ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے بطور احسان کے تم پر یہ انعام فرمایا ہے، ان کو استعمال کرو صحیح شکل میں، اور شکریہ ادا کرو، شرک نہ کرو۔ حمولہ سے بدل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کلو کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا کلو، کھاؤ جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے. سمانیت ازواج آٹھ جوڑے ہیں وہ مویشیوں میں سے جو اللہ نے نر اور مادہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں, ان کو کھاؤ, استعمال کرو, شرک نہ کرو, غیر اللہ کی نیاز مت دو اور بےہودہ رسمیں مت انجام دو, اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. کھاؤ ان کو, اللہ نے تمہارے لیے جن کو حلال قرار دیا ہے وہ آٹھ جوڑے ہیں. کلو کا مفعول بھی ہو سکتا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ یہاں فعل محذوف ماننا پڑے گا, انشاء واجدہ, خدا کی ذات وہ ہے جس نے بنایا ہے اور ایجاد کیا ہے آٹھ جوڑے تمہارے فائدے کے لیے. یہ سب ترکیبیں اس میں درست ہیں. آٹھ جوڑے من الظان اثنین, بھیڑوں میں سے دو, ایک بھیڑ دوسرا دمبا, نر اور مادہ اللہ نے پیدا کیے ہیں. وہ من الماز, ماز بکری ہیں, بکریوں میں سے ایک نر اور ایک مادہ, دو جوڑے یہ ہو گئے. یہ اکثر زمین کے ساتھ لگ کر چلنے والے پست قد والے مویشی جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں اور اجازت دی ہے کہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو, شرک نہ کرو. تو اب جو بحیرہ صاحبہ وغیرہ یا ان میں سے غیر اللہ کی نیاز کے طور پر جو جانور تم مخصوص کرتے ہو اور بعض کو حلال اور بعض کو حرام کہتے ہو, جیسا کہ یہ پہلی آیت میں گزرا ہے کہ ان کے پیٹ میں جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے تو حلال ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے, زندہ اگر نکل آیا, اور بالفرض اگر مردہ بچہ نکلا تو کہتے تھے یہ سب کے لیے حلال ہے. آخر یہ جو حلال اور حرام ہونے والا تم نے سلسلہ بنایا ہے, یہ کس دلیل پر بنایا ہے؟ کوئی دلیل بھی بتلاؤ اس کی. تو اسی چیز کا رد اللہ نے یہاں فرمایا, اور بعض کو سان کے طور پر چھوڑ دیا, صاحبہ کر دیا, بعض کا دودھ ممنوع قرار دے دیا, بعض کی پشت پر سواری کو حرام قرار دیا, بعض جانور جفتی کے جو اپنے میعاد پوری کر لیں کہہ دیا یہ مقدس جانور ہو گیا, یہ پاک مقدس ہے, اس پر اس سے خدمت نہیں لی جا سکتی, یہ فلانے معبود کی نیاز ہے. یہ کہاں سے تم نے نکالا ہے؟ یہ حلت اور حرمت کی بات تم نے کہاں سے نکالی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں سے دریافت کیجئے اور پوچھئے. چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک شخص مالک ابن عوف جشمی, قبیلہ جشم کا, یہ حضور سے ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے جو بزرگ بعض جانوروں کو نیاز کے طور پر دیتے ہیں اور وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں, اب کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ جو ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے چلے آئے ہیں, بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام وغیرہ, اور یہ نیاز دیتے چلے آئے ہیں, تو آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتلاؤ کہ یہ جو تم نیاز کے طور پر دیتے ہو اور ان کو ممنوع اور حرام قرار دیتے ہو, تو یہ بتلاؤ کہ یہ حرمت جو ہے یہ نر کی وجہ سے آئی ہے یا مادہ کی وجہ سے آئی؟ یہ حرمت کی علت نر ہے, اگر نر ہے تو پھر سارے ہی نر حرام ہونے چاہیے, پھر بعض کو حلال اور بعض کو حرام کیسے بناتے ہو؟ تو اگر یہ حرمت مادہ کی وجہ سے آئی ہے تو تمام مادہ حرام ہونی چاہیے, پھر بعض کو حلال اور بعض کو حرام تم کیسے ٹھہراتے ہو؟ اور اگر یہ حرمت رحم کی وجہ سے آئی ہے, بچہ دانی کی وجہ سے آئی ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے, تو پھر سب ہی حرام ہونے چاہیے, یہ کیا ہے کہ بعض تو حلال ہیں اور بعض حرام ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ وہ جواب نہ دے سکا. حضور نے جب یہ دریافت کیا بتلاؤ یہ حرمت کہاں سے آئی، وہ جواب نہ دے سکا. آپ نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ خاموش لاجواب ہو کر کہنے لگا کہ آپ بولیں ہم سنتے ہیں. اتنی بات کہی اس نے. تو اصل میں یہ حلت اور حرمت والا جو مسئلہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ کسی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرانا یہ اصلا اللہ تعالی کا منصب ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ فلاں چیز کے اوپر مواخذہ ہوگا، کرو گے یا نہیں کرو گے، جائز سمجھو گے یا ناجائز سمجھو، یہ مواخذہ ہوگا. یہ مواخذہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور اس میں خدا کا کوئی شریک نہیں. یہ اصل میں تحلیل اور تحریم، یہ تکوین نافذ کا نام ہے. کائنات کے اندر ایک نافذ حکم کہ بھائی کسی چیز پر مواخذہ ہوگا، اس کو اگر کرو گے تو یہ ناجائز ہوگا یا نہیں کرو گے تو تم کو مجرم گردانا جائے گا. یہ تکوین نافذ کا نام ہے، یہ تحلیل و تحریم. یہ خدا کا منصب ہے، تشریح جیسا کہ خدا کا منصب ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں فرض واجب سنت مستحب سب اللہ نے عرش عظیم کے اوپر سے اس کا حکم دیا ہے. پھر نبی کی طرف بھی تو حلت اور حرمت کی نسبت ہوتی ہے، نبی بھی حلال اور حرام قرار دیتا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب نبی کی طرف نسبت ہوگی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں کہ نبی نے اس کو حرام قرار دیا، تو یہ قطعی علامت ہوگی کہ یہ چیز حرام ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. مجتہد بھی تو بعض کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور حرام ہے، تو ہرگز وہ اپنی جانب سے نہیں کرتے، نہ نبی اپنی جانب سے کرتا ہے. مجتہد حلال حرام کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے کہ بھی دیکھو یہ فلاں نص سے، فلاں آیت سے یا فلاں حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. وہ اپنے پاس سے ہرگز نہیں کرتے. کوئی مجتہد خود اگر یہ کہے کہ میں اس کو، وہ تو مشرک بن جائے گا، کافر ہو جائے گا. نبی بھی خود اپنی جانب سے نہیں کرتا. جب نبی کہتا ہے یہ حرام ہے تو سمجھ لو کہ قطعی طور پر اللہ نے اس کا حکم دے دیا، یا یہ چیز حلال ہے تو قطعی طور پر اللہ نے اس کی علت کا حکم دیا ہے. نبی کے ساتھ جہاں بھی حلت حرمت کا ہوگا وہ علامت قطعی ہوگی اس کے حلال اور حرام ہونے کی. نبی کی جانب سے نہیں ہوگی، وہ اللہ کی جانب سے ہوگی. حلال حرام قرار دینا یہ تکوین نافذ کا نام ہے. کائنات کے اندر ایک نافذ حکم، یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور کسی کے ساتھ نہیں. یہ جو یہود کے رہبان اور ان کے احبار اور رہبان جو حلال حرام، اسی پر اللہ نے فرمایا، انہوں نے ان کو حلت و حرمت کے منصب پر فائز قرار دے دیا اور شرک کیا انہوں نے، تو منصب ان کا نہیں تھا، وہ تو خدا کا منصب تھا. تو اب اسی بات کو یہاں بیان فرمایا بغیر دلیل کے، جو حضور نے مالک ابن عوف سے جو دلیل ذکر کی تھی اسی کو اللہ نے وحی الہی کے اندر نازل فرمایا ہے. آپ ان سے کہہ دیں کیا دونوں نر اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، یعنی دمبا اور بکرا، چھوٹے جانوروں میں نر یہ ہو گئے، یا دو مادہ بکری اور بھیڑ، مادہ کو حرام قرار دیا یا نر کو، یا پھر جو رحم کے اندر بچہ ہوتا ہے یہ رحم علت بن جائے تو پھر سارے ہی حرام ہونے چاہیے. تو بعض کو حرام اور بعض کو حلال کیسے قرار دیتے ہو؟ بتلاؤ مجھ کو علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو، دلیل بتلاؤ یہ حلت حرمت کہاں سے آئی ان کے اندر. اور بڑے جانوروں میں سے بھی دو ہیں، اونٹ، اونٹوں میں نر اور مادہ، ومن البقر گائے اور بھینس، بھینس کا ساتھ ترجمہ کر دیا کیونکہ گرم ممالک میں ہوتی ہے یہ، اور بھینس گائے کی ایک قسم ہے، فارسی میں گاؤ میش اس کو کہتے ہیں، گاؤ میش، یہ گاؤ کی قسم ہوتی ہے، یہ بڑی قسم ہوتی ہے جو مرطوب اور گرم علاقے کے اندر یہ زیادہ ہوتی ہے. عرب کا تو خشک علاقہ ہے اور مرطوب نہیں ہے، وہاں یہ نہیں ہوتی. وہاں اس کی نشو نما اب نہیں ہو سکتی, وہ گائے ہوتی ہے عام طور پر, وہ ہر جگہ رہ سکتی ہے, لیکن گائے اور بھینس کا ایک ہی حکم ہے, قربانی میں بھی ایک ہی حکم ہے, گوشت کے حلال ہونے میں, دودھ کے, گھی کے حلال ہونے میں, سب ایک, یہ اس کی ایک قسم ہے. ان میں سے نر اور مادہ, تو کہہ دیجئے آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ دونوں نر اللہ نے حرام قرار دیے یا دونوں مادہ, یا جن پر مادہ کا رحم مشتمل ہے, کون چیز کون سی چیز ہے علت حرمت کی اور علت کی بن رہی ہے؟ اگر یہ دلیل نہیں ہے تو پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی نقلی دلیل تمہارے پاس ہو. نقلی دلیل, تم نبوت کو تم مانتے نہیں, بھئی اللہ کا فرشتہ نبی کو لا کر بتلاتا ہے, نبی آگے لوگوں کو بتلاتا ہے, نبوت کو تو تم مانتے نہیں, جیسے پہلی آیتوں میں گزر چکا, انکار کرتے تھے خدا نے انسان کو رسول ہی نہیں بنایا, تو لہذا یہ نہیں ہے. پھر اور صورت یہی ہو سکتی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے کسی چیز کے حلال حرام ہونے کا, تم براہ راست وہاں موجود تھے, کیا یہ بات تھی؟ ظاہر ہے اس کا کون اقرار کر سکتا ہے؟ کوئی بے وقوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں جہاں جب اللہ نے فیصلہ کیا تھا وہاں میں موجود تھا, الیاذ باللہ, کون کہہ سکتا ہے؟ تو دلیل کوئی بھی نہیں ہے, نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے, بغیر دلیل کے یہ رسومات بنائی ہوئی ہیں ساری. تو فرمایا یا تم گواہ تھے جبکہ اللہ نے تم کو حکم دیا تھا اس چیز کا, ہاں یہ حلال ہے, بحیرہ کو تم استعمال نہ کرنا, صاحبہ کو نہ استعمال کرنا, یہ حرام ہے تمہارے لیے, فلاں کی نیاز ہوگی تو یہ حرام ہے, کوئی دوسرا نہیں, ان کے پیٹ سے جو پیدا ہوگا وہ مردوں کے لیے حرام ہے, تو خدا نے فیصلہ کیا تھا اور تم وہاں موجود تھے, ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی دلیل نہیں, نہ عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے, دبوسلے ہیں. اب پھر اللہ نے فرمایا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا کی طرف غلط بات کو منسوب کرتا ہے, وہ بڑا ہی ظالم ہے انسان. خدا نے ایک چیز کو حرام نہیں قرار دیا اس کو حرام قرار دیتا, خدا نے ایک چیز کو حلال قرار دیا اس کو حرام سمجھ رہا ہے خدا کی طرف. اور پھر یہ شرک والی رسومات, جیسا مشرک کہتے تھے اللہ کی خوشنودی ہے اس کے اندر, خدا اس پر راضی ہوتا ہے, تو یہ سری بہتان ہے اور جھوٹ ہے خدا کی ذات, خدا نہیں راضی ہوتا, یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں. تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, سری جھوٹ باندھے, خدا نے تو بالکل نہیں ان کو حرام بنایا, نہ اس کی نیاز کا حکم دیا ہے, نہ وہ راضی ہوتا ہے, خدا نے نعمتیں دی ان کو, صحیح طریقے پر استعمال کرو, ان کا حق ادا کرو اور شکریہ ادا کرو, اور کوئی شرکیہ رسم نہ ادا کرو, تو شرک ہے, ناراضگی کا باعث ہے نہ کہ خوشنودی اور رضا کا باعث ہے. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو افتراء باندھتے اللہ پر جھوٹ تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اور بغیر تحقیق کے گمراہ کرتا پھرے, نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے, کوئی دلیل موجود نہیں ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے, ایسی نیاز دو اور اس سے یہ فائدہ ہے, اور فلانی قید کو پورا کرو, یہ کرو وہ کرو, تاکہ لوگوں کو بغیر تحقیق اور بغیر علم کے گمراہ کرے. سو یاد رکھو کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے جب تک ظلم کو چھوڑے گا نہیں اللہ اس کو ہدایت بھی نہیں دے گا, لا یہدی القوم الظالمین, جب تک شرک کفر ظلم کر رہا ہے آدمی اس کو ترک نہیں کرتا ہدایت نصیب نہیں ہوگی. قانون یہ ہے جب ظلم کو ترک کرے گا اور ہدایت کی تڑپ آئے گی اس کے اندر تو ہدایت نصیب ہوگی, جب تک ایک آدمی بالفعل ظلم کر رہا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ہدایت نصیب نہیں ہوگی, اسی طریقے سے گمراہی میں جائے گا وہ, یہ خدا کا قانون ہے. لا یہدی القوم الکافرین بھی فرمائے کفر کر رہا ہے چھوڑتا نہیں ہے ہدایت نصیب نہیں ہوگی, کفر میں ہی مرے گا. نولی ہی ما تولا, ہم طاقت دیتے چلے جائیں گے, جاؤ تم ادھر جاتے ہو, اخیر اس کا جہنم ہی ہوگا, ظلم کر رہا ہے ظلم کو چھوڑتا نہیں تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی, یہ اٹل قانون ہے خدا تعالی, کیونکہ اس کا فرمان ہے جو توبہ کرتا ہے رجوع کرتا ہے ظلم کو چھوڑتا ہے ہدایت کا طالب ہوتا ہے, جو ہم ہدایت کا راستہ واضح کرتے ہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے اس کو، ورنہ شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے نہیں پاتا میں اس چیز میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف، نہیں پاتا اس میں کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، پس بے شک وہ ناپاک ہے. اور فسقن یا وہ ناجائز اور گناہ ہو، وہ ہلا جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام. فمن اضطر، پس جو شخص مجبور ہو گیا اس حال میں کہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں ہے اور نہ حد سے بڑھنے والا، بے شک تیرا پروردگار بخشش کرنے والا مہربان ہے. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے محرمات کا ذکر کیا جو مشرکین نے اپنے اعتقاد فاسد کے ساتھ اور مشرکانہ اپنے طریقے کے ساتھ جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا ان کا اللہ نے ذکر فرمایا اور ان کی تردید کی، اور پھر مویشیوں میں سے 8 قسموں کی حلت کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو تو حلال قرار دیا ہے، تم ان میں سے بعض کو حرام سمجھتے ہو اور ناجائز سمجھتے ہو، یہ حرمت کہاں سے آئی ہے؟ اس کی دلیل بتلاؤ. دلیل تو نہ عقلی ہے نہ نقلی ہے، اور پھر بغیر دلیل کے جو شخص ایسی بات کرتا ہے وہ اللہ تعالی پر سری جھوٹ باندھتا ہے، افتراء کرتا ہے، اور بغیر علم اور تحقیق کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالی ایسے ظالموں کو راہ راست بھی نہیں بتلاتا جو اس طرح ظلم پر ڈٹے ہوئے ہوں. اس کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو محرمات ہیں ان کا ذکر فرمایا. حقیقت میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کو حرام قرار دیا ہے انسانوں کے لیے اور ان کے استعمال کرنے میں اور ان کے کھانے میں خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. وہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا ہے جیسا پہلے گزر چکا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، دوسرے پارے میں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی پہلے رکوع کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا. تو ان چیزوں کے ساتھ سورہ مائدہ میں اور بھی کئی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. تو جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان باتوں کا ذکر یہاں فرمایا ہے، اور یہاں تقریباً حصر کے ساتھ فرمایا. حصر اس طرح کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں پاتا میں اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، اس میں میں نہیں پاتا حرام سوائے ان 4 چیزوں کے. یہ حرام ہے، یہ اس طرح حصر کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. تو حصر کے ساتھ بیان کرنا اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان چار چیزوں کے علاوہ بھی تو کئی چیزیں ہیں جو حرام ہیں, ایک ایماندار کے لیے حرام ہیں اور بھی ہیں, صرف یہ چار تو نہیں. تو حصر کے ساتھ کیسے بیان کیا گیا ہے؟ یہ باعث اشکال بھی ہے یہ آیت اس لحاظ سے کہ حالانکہ سورہ مائدہ میں ان چار چیزوں کے علاوہ اللہ تعالی نے موقوزہ منخنقہ متردیہ ان کا بھی تو ذکر فرمایا کہ وہ بھی حرام ہیں, تو وہ تو ان چار کے علاوہ ہیں. تو یہ حصر کا مضمون یہاں اشکال کا باعث ہوا ہے کہ سوائے ان چار چیزوں کے. اس لیے مفسرین اکرام نے اس کی توجیحات مختلف طریقے سے بیان کی ہیں. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی جو قرآن کے مترجم ہیں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے, انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی جن جانوروں کا کھانا دستور ہے ان میں یہی حرام ہے, وہ درندے وغیرہ اور باقی چیزیں ان کو عام انسان کھاتے بھی نہیں ہیں, جو جانور کھائے جاتے ہیں ان میں یہ حرام ہے. اس طریقے سے حصر کا مضمون حل ہو جاتا ہے. اور امام مالک صاحب رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کرام اس کی اور توجیہ کرتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دین میں یہ چار چیزیں جن کا ذکر کیا ہے بنیادی طور پر یہی چیزیں حرام ہیں, باقی چیزوں کے اندر حرمت نہیں ہے, کراہیت آتی ہے, بعض چیزیں مکروہ ہیں, وہ جو اس درجے کی نہیں اس سے کم ہیں, مطلب اگرچہ وہ بھی ناجائز ہیں. اسی واسطے مختلف اور درندہ جانوروں میں فقہا کا اختلاف ہوا تو ان کو مکروہات میں شمار کیا ہے, بعض نے جائز قرار دیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بجو کو جائز قرار دیتے ہیں, بجو کا کھانا جائز ہے. امام ابو حنیفہ اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں. لیس امام لیس بلی کو حلال قرار دیتے ہیں. اور اسی طرح بعض فرماتے ہیں کہ یہ گھریلو گدھے جو ہیں یہ بھی مکروہ ہیں, یعنی ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو کہ ان چار چیزوں کا درجہ, اس سے کم تر درجے ہیں, ویسے وہ بھی مکروہ ہیں. باقی کو مکروہات میں شمار کرتے ہیں اور اصلی حرام چیزیں یہی چار ہیں بنیادی طور پر. بعض نے تو یہ توجیہ کی ہے اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں. امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر اصول تفسیر اتقان میں یہ بیان کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ یہ ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حصر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ میں نہیں پاتا جو چیز مجھ پر وہی نازل کی گئی ہے اس میں حرام سوائے ان چار چیزوں کے, یہ حقیقت میں حرمت کو ان چار چیزوں پر بند کرنا مقصد نہیں ہے, اصل میں مشرکین کا رد مقصد ہے. یہ مشرکوں کے مقابلے میں کہا گیا کیونکہ مشرق لوگ ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں, ان چاروں کو مختلف طریقے پر وہ حرام نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالی نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں تو انہی چیزوں کو حرام سمجھتا ہوں جن کو تم حلال سمجھ رہے ہو. تو مشرکین کے مقابلے میں یہ چار باتیں ذکر کی گئی ہیں, کیونکہ مشرکین جو تھے وہ مردار کو جائز سمجھتے تھے. جیسا کہ یہ پہلی آیت میں گزر چکا ہے, بحیرہ صاحبہ کے بطن سے اگر مردار نکلتا تھا تو کہتے سب کھاؤ, یہ سب کے لیے, عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, سب کے لیے مباح. اب مردار کو وہ حلال سمجھتے تھے. اور نصارہ, مشرکین نصارہ اور بھی دوسرے بہت مشرق, خنزیر کو بھی وہ جائز سمجھتے ہیں, حالانکہ خنزیر ایک ناپاک نجس العین جانور ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے فرمایا ہے, نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے جتنے نبی بھی مبعوث فرمائے ہر ایک کی شریعت میں خنزیر حرام رہا. تو یہ عیسائیوں کا تو دماغ خراب ہو گیا, انہوں نے اس کو بکری کی طرح استعمال کیا. اسی واسطے جب مسیح علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا تو وہ خنزیر کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. یقتل الخنزیر, جان بھی مارو. ان خبیث لوگوں نے اس کو بکری کی طرح کھایا, حالانکہ یہ ناپاک جانور تھا, سارے نبیوں کی شریعت میں حرام رہا. تو یہ تو بہت ہی غلیظ و تباہ لوگ ہیں, مزاج ان کے بگڑے ہوئے. اب انگریز اور سکھ وغیرہ یا عیسائی جو بھی خنزیر کھاتے ہیں ان میں مانوی طور پر نجاست, بغیرتی, گندگی پائی جاتی ہے. بڑے بغیرت ہوتے ہیں خنزیر میں, بغیرتی کی بات بہت ہوتی ہے. وہ ناپاک جانور ہے, گندگی کھانے والا. اس لیے اللہ تعالی نے اس کو رجس فرمایا. آج ایسا پاخانہ پیشاب ہوتا ہے وہ کسی طرح بھی پاک نہیں ہو سکتا, پانی میں پانی ڈال دو تو پاک ہو جائے گا. ایسا خنزیر کے تمام اجزاء, ہڈی, پوست, کھال, خون, گوشت, چربی, سب ناپاک ہے, رجسن, گندا ہے یہ جانور. اور اسی طریقے سے خون بھی, اب بہتا ہوا خون, اس کو مشرق لوگ استعمال کرتے تھے اور حلال جانتے تھے. فرمایا یہ تو بالکل ناپاک ہے اور حرام ہے. پہلی آیتوں میں صرف خون کا ذکر ہے, یہاں دمن مسفوحا, اب بہتا ہوا خون, بہتے ہوئے خون, خون جو ہے وہ ناپاک ہے اور حرام ہے. وہ جو گوشت کے ساتھ ذبح کرنے کے بعد خون رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے. اگر دھونے کے بغیر ہی گوشت کو پکا لیا جائے تو اس کے ساتھ جو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے. یہ جو ذبح کرتے وقت خون بہ جاتا ہے یا زندہ جانور کو زخم لگائیں اور اس کے جسم سے جو خون بہتا ہے یہ حرام ہے, ناپاک ہے. اسی لیے فقہاء کرام نے یہ نقل و دم, یہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے, اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے, اس کو اضطرار کی حالت میں جائز قرار دیا ہے. اضطرار کی حالت تو خاص حالت ہوتی ہے, مجبوری کی حالت ہوتی ہے, اس کے بغیر اس کا استعمال درست نہیں ہے. یہ بے تحاشا جو ڈاکٹر خون دیتے ہیں دوسرے کو, یہ جائز بات نہیں ہے. ہاں, جہاں خطرہ ہے کہ اگر اس کو خون نہ دیا گیا تو اس کی جان تلف ہو جائے گی, قطعی شہادت کی ضرورت ہے, تو وہاں پر اضطرار کی حالت میں, وہ بھی اتنی مقدار جس سے اس کی جان بچ جائے. اگر جان اس کی آدھی بوتل سے بچتی ہے, پوری بوتل چڑھانا جائز نہیں ہوگا شریعت میں, کیوں اضطرار کی حالت میں اتنی چیز کا پہنچانا جائز ہوتا ہے جس سے جان بچ جائے. اسی واسطے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب, جو ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے پاکستان بننے کے بعد, انہوں نے یہ لکھا ہے مسئلہ کہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ بے تحاشا یہ کام کیا جائے. متدین ڈاکٹر صحیح مشورہ دے, اور بالکل یہ کہ ہاں اگر اس کو خون نہ دیا گیا تو اس کی جان تلف ہو جائے گی, وہ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ پھر اتنی مقدار میں پہنچایا جائے, ورنہ گناہ ہے, درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو غیر اللہ کی نیاز کی جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر نجاست پیدا ہو جاتی ہے غیر کے تقرب کے لیے,